เรื่องจุลชยปกรณ์โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายท่านสาธุชนเพื่อนร่วมชาติร่วมพุทธศาสนาและท่านผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมในคุณงามความดีในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาหาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมิกถาอันเป็นส่วนแห่งกุศลพิธีหรือว่าธรรมมงคลสำหรับงานมงคลในวันนี้วันนี้เราทั้งหลายโดยเฉพาะเจ้าภาพได้เชิญชวนญาติสนิทมิตรสหายมานั้นเอาบุญบ้านเอาบุญเรือนของตนเองนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาฉันที่บ้านแล้วก็ถวายภัตตาหารสวดปริตมงคลอาตมาก็มีความเป็นห่วงอยากจะให้งานนี้มันสมบูรณ์การที่พระสวดการที่พระเจริญพุทธมนต์ก็ดีการที่เราทั้งหลายได้ไหว้พระได้รับศีลได้ถวายสังฆทานนี่ก็ดีก็นับว่ามันเป็นการกระทำที่เป็นสิริมงคลแต่มันเป็นมงคลอีกอันหนึ่งเรียกว่าพิธีมงคลมงคลก็แปลว่าคุณงามความดีคือสิ่งที่ดีที่งามมังคลังอุตมังเสทั้งสิ่งที่ดีที่งามที่สูงสุดนั่นเองที่ชีวิตปรารถนาการกระทำพิธีเพื่อให้เกิดมงคลเรียกว่าพิธีมงคลอย่างพอมาถึงพระสงฆ์องค์กล่าวมาถึงท่านจะพาผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลหลังจากนั้นก็อาราธนาพระปริตท่านพระท่านก็สวดพระปริตมงคลจบแล้วก็ถวายสังฆทานพระท่านรับทักขิณาทานแล้วท่านก็ฉันอาตมาภาพในฐานะตัวแทนของหมู่คณะที่นี่ก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาด้วยก็เลยบอกว่าเอาไว้ทีหลังให้พรทีเดียวพร้อมกันในช่วงนี้ขอให้พระสงฆ์จาท่านได้ฉันภัตตาหารอาตมาไม่เอาเปรียบท่านทั้งหลายให้กำลังใจผู้ที่หอยหิวเมื่อคืนท่านได้กินข้าวตอนเย็นมาแล้วสำหรับอาตมาก็ฉันเวลาเดียวตั้งแต่เมื่อวานก็คงไม่เอาเปรียบท่านถือโอกาสนี้แหละแสดงธรรมเพื่อให้เกิดธรรมมงคลพิธีอันเป็นมงคลได้จบลงไปแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปนี้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเสียงสวดสาธยายบทพระธรรมปริตมงคลที่ผ่านมานั่นเป็นตัวแทนของพระธรรมส่วนพระสงฆ์ทั้งหมดที่นี่ก็คือตัวแทนของพระสงฆ์เป็นพระรัตนตรัยรวมกันเข้าท่านทั้งหลายได้กระทำพิธีมงคลครบไปแล้วเพื่อเกิดสิริมงคลแก่บ้านแก่เจ้าของบ้านต้องเป็นชาวพุทธแต่ที่นี้อาตมาก็อยากจะให้มันลึกลงไปกว่านั้นก็คือธรรมมงคลมงคลภายในจิตใจคือความเข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมธรรมะอันจะเป็นมงคลก่อให้เกิดความอุดมความดีความงามขอให้ท่านตั้งใจฟังหน่อยตามปกติแล้วที่ภาคอีสานของเรามีลักษณะค่อนข้างไม่เหมือนทางภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือแต่พวกเรามีวัฒนธรรมร่วมสมัยกับฝั่งซ้ายพี่น้องทางฝากของทางฝากแม่น้ำโขงนู่นถ้ามีการเอาบุญบ้านสวดปริตมงคลทำอะไรก็ตามใจเถิดจะขาดเสียไม่ได้3ประการถ้าเป็นงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงพระงานเจริญพุทธมนต์งานเอาบุญบ้านบุญเรือนอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราไหว้พระสวดมนต์ตมทานศีลอาราธนาพระปริตก็จะนิมนต์พระสวดปริตมงคลปริตมงคลของแบบล้านช้างโบราณวันนี้ก็เลยนึกขึ้นมาว่าสวดแบบโบราณบ้างก็จะเป็นประการดีเพราะผู้เฒ่าผู้แก่มีจำนวนมากมีความปรารถนา จะฟังอีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์คุณงามความดีเหล่านี้เอาไว้ของพ่อแม่โบราณของเราที่จะสวดแบบปริตมงคลแบบล้านช้างขึ้นต้นด้วยรัตนสูตรถือว่าพระพุทธเจ้าอาศัยรัตนสูตรนี่แหละไปปราบยุคเข็นแก่เมืองเวสาลีที่เกิดความแห้งแล้งเกิดทุพพิกภัยคนตายมากมายกายกองแล้วเกิดพูดผีปีศาจมากอะไรทั้งจะไม่ขอเล่าไปจะเสียเวลาแล้วก็พูดในเรื่องนี้แหละเรียกว่าเรื่องของรัตนสูตรที่เข้าถึงพระรัตนตรัยเราก็เอามาทำเป็นน้ำมนต์น้ำโมกน้ำมนต์ขออภัยไม่ใช่น้ำโมกเป็นน้ำมนต์โดยขึ้นต้นว่าที่เราสวดกันอย่างเมื่อกี้ธรรมสวรรณกาโรอายัมพัทธันตานโมตัสสะปะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถึง3จบแล้วก็ราชโตวาจุรันโตวามนุสสโตวาอมนุสสโตวาคีโตวาอุตตกาโตวาปิสัจจโตวาบทขัดรัตนสูตรนั่นเองขออภัยถ้าจะเอามาแปลก็คงจะเนิ่นนานก็ขอเท้าความให้ทราบว่านี่เป็นเรื่องของโบราณในภาคอีสานอาณาจักรล้านช้างศรีสัตนาคันหุตอาณาจักรศรีโคตบูรสวดไปสวดไปจนไปถึงสุดท้ายก็ไปลงเอาที่จุลชัยปกรณ์ขึ้นต้นในสุโขพุทธานังอุปโทสุขาสัทธรรมเทศนาสุขาสังกัสสาสามัคคีสมัคคันนังตโปสุโขทิวาตปฏิอธิโจราติงอาภาธิจันทิมาสนโทกติโยตปฏิชายีตปฏิพัมมโนอาทัสสะภาโหรติงพุทโธตปฏิเตสสาหิริโอตปาเราก็จะได้ยินสวดไปไปจนถึงบทลงท้ายสุวรรณภูมิคันตวานาโซนุตตรามหิติกาปิสเจนิธามินตวาพมาชลังอเทสยุงเอเตสเพยขาปรายันตุล้วนแต่มีความหมายอันนี้บอกให้ทราบว่าพุทธศาสนาได้เจาะฝ่าดงวงการแห่งลัทธิต่างๆในสุวรรณภูมิในสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงในแถบลุ่มนี้ที่เคยนับถือผีสางคางลายนับถือพวกยักษ์พวกผีฟ้าผีเรือนผีไทยผีแทนก็เอาธรรมพมชาลสูตรพมชาลังอาเทเสยุงแสดงพมชาลสูตรอันเป็นหลักธรรมสำหรับหักล้างลัทธิต่างๆทิฏฐิ62ประการชำแรกแหกแทงเจาะลงสู่จิตใจของพี่น้องบรรพบุรุษพ่อแม่ของเราบนที่ราบสูงสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้จึงเป็นเหตุให้พ่อแม่ของเรายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลหลังจากนั้นจึงบอกว่าเอเตสเพยขาปรายันตุเอเตสเพปีสาปรายันตุเอเตสเพมาราปรายันตุแปลว่ายักษ์ทั้งหลายถอยไปปีศาจทั้งหลายถอยไปมารร้ายทั้งหลายถอยไปหลังจากนั้นก็มาสรุปลงถ้อยคำนี้ว่าอากาศธาตุภูมิธาตุเทวนาคามหิทธิกาปุญญโนอนุโมทันตุจีรังละคันตุสาสนังอากาศธาตุภูมิธาตุขอให้เทวดาพญานาคผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาสาธุการยังบุญยังกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำอยู่ในขณะนี้และแล้วจงพากันมาช่วยกันรักษาพิทักษ์รักษาพุทธศาสนานี้ให้จีรังยั่งยืนเพื่อความสุขสงบร่มเย็นตถาพรแด่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คือความหมายคือหลังจากเจาะวงผ่าแนวชำแรกแหกแทงทำกลางลัทธิต่างๆลงสู่แผ่นดินนี้สู่จิตสู่ใจแล้วก็ขับไล่พูดผีปีศาจยักษ์สียักษ์สามารร้ายหมายความว่ามิจฉาทิฐิอันร้ายกาจนั้นได้วินาศนาการไปแล้วปราศนาการไปแล้วเหลือแต่เพียงพระพุทธศาสนาเต็มอยู่ในหัวใจ คนภาคอีสานของเรานั้นจึงเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีพุทธศาสนาเป็นเบ้าหล่อล้อมใจกลับมาสู่พระพุทธศาสนาเริ่มเจาะลงไปแม้แต่ในท้องเมื่อคนภาคอีสานเรามีลูกกำลังตั้งท้องตั้งขันก็จะนำขันห้าดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์อยู่ที่วัดไปฝากท้องฝากลูกน้อยๆในท้องเมื่อยังพันเตกุชิคโตกุมารวากุมารีวาโสปะควันตังสละนังคัจติธรรมจะภิกขุสังฆังจะอุปาสกังนังทาเลตุอัจฉตะเคตะมานุเปตังสละนังคตังตินี่เป็นคำกล่าวถวายลูกน้อยอยู่ในท้องที่ยังไม่เกิดคนอีสานเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบุตรน้อยในท้องของฉันเมื่อออกมาแล้วเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามขอให้ท่านจงจำว่าเด็กในท้องนี้ขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นสรณะเป็นอุบาสกตั้งแต่อยู่ในท้องบัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตพอคลอดออกมาออกไฟออกลึกน้ำออกไฟเสร็จก็อุ้มลูกลงวัดถวายพระหม้อเป็นอุบาสกอุบาสิกาผูกคลอดต่อแขนอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องงมงายในสมัยพุทธเจ้าเจ้าชายโพธิราชกุมารนั้นเนี่ยแม่ตั้งครรภ์กอบไปถวายให้พระพุทธเจ้าพูดคำเดียวอันนี้แหละกุชิคโตกุมารวากุมารีวาโสภควันตังสระนังคัจฉติทำมันจะพิกุสังคันจะอุปาสตังนังทาเลตุชาวอีสานก็เอาอันนี้แหละมาพอคลอดออกมาแล้วแม่นมอุ้มเสเอลไปหาพระพุทธเจ้าถวายเป็นอุบาสกอีกชาวอีสานของเราเข้าใจพุทธศาสนาล้ำลึกแต่ก่อนยังลงสุจิตสุจใจอิทธิพลของพระพุทธศาสนาจึงเต็มไปด้วยศักยภาพและอานุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพในจิตในใจในเลือดในเนื้ออย่างเมื่อกี้ท่านจะเห็นการสวดมนต์เมื่อกี้ตั้งแต่โบราณมาวันนี้เราเอาแบบโบราณก็เลยพูดแบบโบราณท่านจะไปทางหน้าเลี้ยวหลังกับของเก่าท่านมาหลุดถุดเถ่าเศร้าถอนยาสุไปลานเอ้ยวันนี้ก็เลยชวนท่านทั้งหลายมองเลี้ยวหลังอีกทีหนึ่งการสวดมนต์วันนี้ก็สวดแบบโบราณครบสมบูรณ์แบบทั้งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพครั้งแรกเราก็สวดรัตนสูตรไล่ไปจนมาถึงตรงนี้จนมาถึงจุลชัยปกรณ์เมื่อถึงจุลชัยปกรณ์นี้เราจะเห็นได้ว่าตอนจะลงก็ขึ้นต้นนะโมมิพุทธเตสัสสาลัตนะตัยธัมมิกาเตชัปปสิทธิปฏิเทวานลายปัลลมเนสวลาสิทธิพมานี่คือเสียงสวดตอนสุดท้ายเรียกว่าจุลชัยปกรณ์ในบทนี้คนโบราณฟังแล้วก็ชื่นชอบใจในการจะคิดถึงสมัยพ่อแม่พ่อใหญ่ทิพย์พ่อใหญ่จานแต่เดี๋ยวนี้มันกำลังจะหมดไปสิ้นไปแต่ทางภาคกลางภาคใต้ทางนู้นไม่มีแต่สองฝากฝั่งแม่น้ำของลุ่มน้ำของของเรายังสวดกันอยู่ตามหัวเมืองเวลามีงานใหญ่ๆแต่ในประเทศลาวเดี๋ยวนี้ก็คงยังสวดอาตมาเป็นคนยังชอบของเก่ายังอนุรักษ์นิยมอยู่บางอย่างเพราะว่ามันสมบูรณ์อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่ามันสมบูรณ์ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเราจะได้ยินว่าตอนจะลงในบทแห่งการสวดปริตตมงคลนั้นเราก็มาลงตรงนี้ลงตรงที่จุลชัยนะโมเมพุทธเตสสารัตนตยธรรมิกาเตชปสิทธิปสิเทวานลายปัลเมสวลาสิทธิพมาจะอินทาจะจตุโลกาภิลักขังกาสมุทาภูตาขังคาจะสัพพชัยญปสิทธิพวันตุเตชัยญชัยญทลนิทลนิอุทธาธิอุทธาธิ นาทีนาทีใจเงียใจเงียคาคันตะลันนิสัยนิไลใสเสลาสุเมลัวจะปันนาชีใจเงียใจเงียคำพีระโสพีนาเคนตานาคีปิสาจะพูตากาลีใจเงียใจเงียขออภัยพูดออกจะยาวไปหน่อย ทั้งหมดนั่นเนี่ยเป็นคำสวดที่เรียกว่าจุลชัยปกรณ์ปกรณ์ก็แปลว่าตำราแปลว่าคัมภีร์หนังสือนั่นแหละจุลละก็แปลว่าน้อยชัยยะก็คือชัยชนะตำราหนังสืออันว่าด้วยชัยชนะส่วนน้อยคือไม่ได้พูดถึงหมดความจริงนั่นก็เพียงแค่นี้ก็มากอยู่แล้วล่ะเรียกว่ามหาชัยเลยก็ยังได้ถ้าจะเห็นว่าเสียงสวดมนต์ในลุ่มน้ำโขงเราแต่โบราณวันนี้นำมาปัดฝุ่นพาพระสงฆ์องค์เจ้าสวดในตันดังหลายฟังในฐานะที่ว่าคนเก่าคนแก่มีเยอะแล้วก็อยากแก่สะท้อนสอนไปถึงลูกถึงหลานว่าในสมัยโบราณนั้นมีชีวิตผูกพันอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนที่ราบสูงตามลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็ขับไล่มิจฉาทิฐิคือเรื่องราวพูดผีปีศาจยักษ์มารทั้งหลายเอเตสเพยักขามาราปีศาจปรายันตุยักษ์ทั้งหลายปีศาจทั้งหลายมารร้ายทั้งหลายจงถอยไปจงถอยไปอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพุทธธรรมเข้ามาคล้ายๆกับจะพูดแบบสำนวนคนสมัยใหม่ว่าเมื่อขอบฟ้าสีทองผ่องอำไพพุทธธรรมจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินอะไรทำนองนั้นแหละต่อมาคนอีสานแม้แต่การดำเนินชีวิตคันลองของชีวิตระบบชีวิตระเบียบสังคมก็ล้วนแต่ถอดแบบออกมาจากหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงต้องมีจารีตที่คลองคันลองของชีวิตอันอาศัยคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเกิดมาผัวเมียแต่งงานกันใหม่ๆก็รู้จักกามสังวรในวันพระในวันเจ้ารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะต่อกันแลกันเพื่อให้เกิดจิตใจอันมุทุนุ่มนวลและจิตใจอันบริสุทธิ์ไม่แข็งกระด้างเพื่อพร้อมจะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเพื่อจะได้ลูกที่ดีที่งามสืบตระกูลวงสืบชาติบ้านเมืองศาสนาต่อไปพอตั้งท้องตั้งครรภ์ปั๊บรู้ว่าตั้งครรภ์ก็ไปฝากลูกในท้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาพอคลอดออกมาก็ฝากลูกน้อยเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นลูกแห่งพระรัตนตรัยมันก็เลยดีงามกันอย่างนี้พอจะมีงานมีการเอาบุญบ้านเอาบุญเรือนหลังจากพระสวดปริตตมงคลเสร็จยังไม่พอนิมนต์พระหนุ่มสามเณรน้อยเทศใบลานซึ่งเขียนมาด้วยนักปราชญ์ของเรารวบรวมบารมีคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าของเราได้เก็บเล็กผสมน้อยมาตลอด4อสงไขยแสนมหากัปครบถ้วน30ทัศเอามาเทศในการฟังนะโมตัสสะทุปัญญายุเปโตสุขโตวิตาลโภภาทยะเสโกหันตตัญญานัทโลโยโลกานาโถหิตถังวจินเตหันตวานปะปังสุขตังศีลสานามามีคนโบราณไม่รู้ความหมายแต่ได้ยินเสียงสวดปัญญาบารมีก็คือผีสีย่านบ้านเรือนคงจะปักกุมซุ่มเย็นคงจะอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้ถ้าพูดไปแล้วปัญญาปรมีนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะปัญญาปรมีแต่พูดไปมดทานปรมีสัมปันโนอิติปิโสปะกวาทานอุปปารมีสัมปันโนอิติปิโสปะกวาทานศีลเนกขัมมะปัญญาขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาตั้งแต่อย่างธรรมดาถึงอย่างกลางอย่างสูงสุดรวมกันเป็น30สูงสุดเอามาเทศเพื่อเป็นบทสรุปสั่งสอนจิตใจเราว่าคุณงามความดีนั้นจะต้องสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยเหมือนพระพุทธเจ้าของเราผู้สั่งสมสิ่งใดไว้ในหัวใจสิ่งนั้นก็จะมากในหัวใจคนทำชั่ววันละเล็กวันละน้อยนานๆเข้าจิตใจก็เต็มอัดไปด้วยความชั่ว ชั่วใจชั่วกายชั่ววาจาส่วนผู้ที่ทำคุณงามความดีวันละเล็กวันละน้อยสั่งสมอบรมเก็บเล็กผสมน้อยร้อยลัดมาเป็นพุ่มเป็นพวงนานๆเข้าจิตใจก็จะอัดแน่นด้วยความดีเรียกว่าบารมีบารมีก็แปลว่าการสั่งสมไว้ให้มันเต็มนั่นเองนี่สอนบารมีนี่จะสรุปแล้วก็หมายความว่าอนุภาพแห่งพระธรรมอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่สั่งสมมาบ้านหลังนี้เรือนหลังนี้ผู้คนในบ้านนี้หรือทุกๆคนที่ฟังอยู่ในขณะนี้จงพากันสั่งสมความดีภาษาบาลีวบุญสุโขปุญญสอุตจโยการสั่งสมไว้ซึ่งความดีนำสุขมาให้บุญนั้นเป็นชื่อของความดีบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขต่อมาก็นิมนต์พระหนุ่มในน้อยนั่นแหละท่านเทศอุณหิสวิชัยอุณหิสวิชัยนี้ก็ขาดไม่ได้เอกสมิงปนัสมัยกีฬาดังไม่ยินมานี้ยังมีในกาลขาบหนึ่งสถาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮานิสิทธิก็นั่งอยู่ภายใต้ห้อมไม้ปริศาสบนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีแลวันนี้ไม่มีเสียงสวดเสียงเทศแบบโบราณทั้งปัญญาบารมีและอุณหิสวิชัยแต่อาตมาก็ขอนำมาเล่าขานสรุปรวบยอดให้เข้าใจกันหมดเลยทั้งสามจุลชัยอุณหิสวิชัยปัญญาบารมีเพื่อเป็นการล้ำลึกส่องกระจกเงาย้อนหลังสู่สังคมชาวพุทธอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งกำลังจะเลือนหายไปอุณหิเอสวิชัยนั้นมันเป็นความหมายอยู่ในตัวอุณหะแปลว่าความร้อนวิชยะแปลว่าชัยชนะอุณหิสวิชัยแปลว่าชัยชนะที่มีต่อความเร่าร้อนของชีวิตชีวิตมีความเร่าร้อนก็คือชีวิตที่ตกนรกทั้งเป็นเพราะนั้นเวลาเราอาราธนานิมนต์อาราธนาพระปริเราจึงบอกว่าสัพพะโกคาวินาสายะสัพพทุกขาวินาสายะสัพพพยาวินาสายะสัพพโรคาวินาสายะปริตังภูธมังคังท่านจงเจริญพระพุทธมนต์เพื่อขจัดสัพพทุกสัพพภัยสัพพโลกโลกทั้งหลายภัยทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายให้พินาศไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจภัยความหวาดกลัวทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ใจโรคทางกายพระพุทธเจ้าว่าไม่สำคัญเท่าโรคทางใจโรคมีสองชนิดกายิกกโรโคโรคทางกายเจตสิกโรโกโรคทางจิตโรคมาจากภาษาบาลีว่าโรคะแปลว่าเสียบแทงสิ่งที่เสียบแทงชีวิตให้เราร้อนจิตใจให้เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นถ้าเรามีธรรมะมันชนะความร้อนในใจท่านจึงเทศอุณหิสวิชัยอุณหสวิชัยนี่แปลด้วยนะเล่าเป็นความลาวความอิสานด้วยปารภเรื่องพระพุทธเจ้าของเราขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพุทธมารดานั่งอยู่ใต้ร่มไม้ปาริชาติปาริกชัตตะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทพเจ้าทั้งหลายก็มารวมเพื่อจะฟังเทศมีเทวดาตนหนึ่งชื่อว่าอากาสัญจาลินิเทวบุตรนี่องค์เป็นผู้มีผิวพรรณเศร้าหมองถูกบุพนิมิต5ประการเข้ามาบอกล่วงหน้าปัญจสบุพนิมิตานิปาตุภวันติบุพนิมิต5ประการก็เกิดนี่แก่ทานในขณะนั้นมีอะไรดอกไม้ทิพย์เหี่ยวแห้งผิวพรรณเศร้าหมองที่นั่งที่นอนร้อนรนกระวนกระวายหลังจากนั้นเสื้อผ้าเศร้าหมองเหือออกจากกะแลแล้วก็ไปหาเพื่อนอากาสัญจาลินิเทวปุตตนี่คนหนึ่งแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงมาไปหากันถามว่ามันเป็นอะไรเพื่อนก็บอกว่าจะต้องตายถ้าเธอออกจากกระแลตายเราร้อนอย่างนี้ผิวพันสมองตายนี่ที่นั่งที่นอนร้อนรนกระวนกระวายนี่แสดงว่าตายแล้วตกนรกและจะแก้ไขอย่างไรก็บอกว่าพระพุทธเจ้าของเราอยู่ตรงนี้ก็ไปหาท่านเถิดเป็นผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เลยพากันไปก็ไปกราบถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอัตถิอุณหสวิชโยธรรมโมโลเกอนุตตโลมียูธรรมอันประเสริฐในโลกที่จะชนะความร้อนได้ก็คือพระธรรมทำยังไงคือการปฏิบัติธรรมจนรู้เท่าถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ รู้เข้าไปถึงเหตุให้ความเจอความแก่ความเจ็บความตายมันไม่มีก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้จักปล่อยรู้จักวางนั่นเองจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เทวบุตรนี้แก่ได้รู้ว่าตายไปแล้วจะได้ไปตกนรกเพราะเหตุแห่งการกระทำความชั่วไว้ก่อนบัดนี้บุญหมดไปแล้วภูรานันจะปุญญังปริขีนังบุญเก่าของท่านได้สิ้นแล้วที่ได้มาเกิดในสวรรค์หลังจากนั้นนะวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญใหม่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรไว้บัดนี้บุญเก่าก็สิ้นบุญใหม่ไม่ได้เติมท่านจะต้องตายตายไปแล้วจะต้องตกนรกตกนรกแล้วจะได้มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเต่าเป็นแห้งเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนหูหนักตาบอดยางละหาลอยชาติลอยชาติก็มีแหละที่พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบฟังธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมเพราะเหตุนั้นการที่แสดงอุณหสวิชัยชัยชนะที่มีเหลือความร้อนเร่าของชีวิตนั้นไม่ใช่อะไรไม่ต้องไปให้ใครมาเสียแก้ไม่ใครมาเสียข้อไม่ใครมาแต่งแก้ดอกไม่ใช่บอกว่าขาดฮักละคนสตาขาดถาดฮักละคนไปแก้พรมชาติไปตั้งถาดไปคำโพคำให้มันเป็นเรื่องหลอกลวงกันหากินเงินกินทองต่างหากอันนี้คือจะต้องตั้งใจฟังธรรมแล้วตั้งใจนำธรรมะเข้ามาสู่จิตสู่ใจอันนี้เป็นเรื่องของธรรมานุภาพล้วนๆต่อมามันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะได้พูดกันก็คือเรื่องจุลชัยปกรณ์จุลชัยปกรณ์นี้เป็นเรื่องประกาศพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพหลังจากนั้นก็เลยไปจนถึงนู่นปเจกานุภาพเทวดานุภาพทั้งหลายเราก็มีชัยชนะเนื้อเทวดาด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดที่สวดมาทั้งหมดพระสงฆ์องค์การทั้งสวดมานั้นมันเป็นเรื่องของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีชัยชนะต่อสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายประมวลมาเพื่อให้เกิดกำลังจิตกำลังใจเกิดเป็นพลานุภาพเป็นอนุภาพแห่งกำลังคุณงามความดีที่เราทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติตามไปไล่ไปจนถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าปัจเจกพุทธานุภาพถึงมหาสาวกานุภาพอนุภาพแห่งพระสาวกตลอดทั้งเทวดาทั้งหลายใหญ่ๆแล้วก็ดึงมาเป็นอนุภาพเป็นบริวารอีกด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่น่าเอามาพูดกันเท่าที่เวลามันจะมีเดี๋ยวจะหมดไปสิ้นไปไม่มีใครเล่าให้ฟังตมาล้มหายตายไปคนเก่าคนแก่ท่านก็ล้มหายตายไปมันก็จะเป็นความเสื่อมสูญพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องความเสื่อมแห่งพระสัทธรรมความเสื่อมของพระศาสนาสี่ประการหนึ่งพระเถระผู้เป็นหัวหน้าเป็นประธานได้ศึกษาจำมาผิดๆเรียนมาผิดๆก็มาสอนสัทธิวิหาริกอันเทวสิกลูกศิษย์ลูกหากันไปผิดๆจะเป็นไปเพื่อให้เกิดความเลอะเลือนจางคายอันสถานไปของพระสัทธรรม 2. พระเถระผู้เป็นปาโมกผู้ทรงธรรมทรงมาติกาทรงศึกษาทรงเราเรียนจดจำมามากได้แล้วไม่แนะนำพร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหาไม่บอกไม่กล่าวเมื่อท่านผู้นั้นตายไปมูลรากการสืบต่อแห่งพระสูตรทั้งหลายก็ขาดสิ้นไม่มีที่พึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดพระธรรมวินัยเลื่อนอันที่3บุคคลที่เข้ามาบวชภายหลังกุลบุตรทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมอันเป็นคนว่ายากสอนยากไม่ตั้งใจเพื่อจะรับฟังเพื่อประพฤติปฏิบัติตามเป็นผู้ว่ายากสอนยากอันนี้ก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความอันตรธานแห่งพระสัทธรรมอีกเหมือนกันเพราะเหตุนั้นวันนี้มีสิ่งที่ควรจะพูดกันในเรื่องเก่าเรื่องหลังก็ควรจะได้พูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยเฉพาะจุลชัยปกรณ์เนี่ยอาตมาว่าน่าจะพูดให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจและคนรุ่นเก่าที่ยังไม่ตายบางทีก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกันที่เราได้ยินพระเนนั่งสวดเป็นฟูงๆนะโมมิพุทธเตสสาลัตนนตยธรรมิกาเตสปสิธิปสิเทวานัลไลยปัลเมสวัลลาสิติถ้าจะพม่าจะจตุโลกาปิลักขังกาสมุทธาภูตาข้างคานจะสาปชัยยปสิทธิภวันตุเตชัยยะชัยยะจะลงตรงที่ชัยยะชัยยะ ออกเสียงเป็นภาษาลาวะชัยยะชัยยะนะโมมีพุทธเตสัสสาลัตตนตยธรรมิกานะโมอันวากิยาอันน้อมไหวมีแห่งผู้ขาดถูก็จึงมีพุทธเตสัสสาแด่พระพุทธเจ้าจนมีตบเดชาลัตตนตยธรรมิกาจาอันวาชุมนุมมาแห่งแก้วทั้งสามประการอันประกอบสอบธรรมก็ดีเทวาจาอันวาเทวดาทั้งหลายก็ดีนาลายามปลาเมสวลาจาอันวาปนาลายและประตาปลาเมสวนก็ดีเตสัพเพสิทธิปสิผู้หุงเฮืองด้วยปสิทธิสาตสินก็ดีเตชะพมาจาอันวาพญาพมก็ดีอินทาจาอันวาพญาอินทั้งหลายก็ดีจตุโลกาภิลักขังกาสมุทาภูตาข้างขาอันวาเทวดาทั้งหลายผู้รักษาคุ้มครองยังโลกทั้งสี่คือว่าพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกและนาคาโลกก็ดีสิทธิก็จงเป็นอำนาจสำเร็จคำคุ้นมั่นคงเตแก่ท่านเทินสมุทาภูตาข้างขาจาอันวาแม่น้ำของข้าอันเกิดไหลมาแต่น้ำตะโมดก็ดีสาประสิทธิจาก็ขออำนาจแห่งความประสิทธิทั้งหลายทั้งปวงภวะภวันตุก็จงมีเตแก่ท่านเถินทลานีทลานีตาติอุตาทีนาทีนาทีใจเงาใจเงาอันว่าแผ่นดินน้อยและแผ่นดินใหญ่ก็ดีอันว่าสาน้ำน้อยและสาน้ำใหญ่ทั้งหลายก็ดีอันว่าแม่น้ำน้อยและแม่น้ำใหญ่ก็ดีเตชะสีอันนี้ตะปะเตชะอนุภาพอันมากกะทามีอุปมาฉันใดตะวังอันว่าทานชัยญะชัยญะก็จงมีชัยชนะเตชะอนุภาพอันมากยะทาก็มีอุปมาดังนั้นเถินนู่นมันจะไกลขนาดนั้นนะที่ท่านพูดท่านจากันนั้นแต่เราไม่ค่อยจะรู้จักความหมายต่อมาก็มาถึงบทที่ว่าขะคณาตลานิไซนิไลไซเสลสุเมลุราชปันนลาชีใจเงยใจเงยตรงนี้มีปัญหาหน่อยแต่คนโบราณตั้งแต่พ่อแต่แม่ของเราสวดก็จะออกเสียงภาษาบาลีนี้เป็นสำเนียงลาวแล้วก็ออกเป็นเสียงลาวก็เลยแทนที่จะบอกว่าขคณตลนิสัยนิไลก็เอาว่าขาคนละตนนิสัยนิไลใจเสนนาเมนูลาดขาจาพลนอลาชีใจเนี่ยใจเนี่ยไปนู่นเราจะเพี้ยนไปไกลมากเลยไม่ถูกอัคระบาลีไม่ถูกความหมายคาดเคลื่อนไปหมดเลยนี่แหละคือการสืบคัดลอกต่อๆกันมาที่ไม่เข้าใจชัดเจนพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดในสัทธรรมสมโมสสูตรตอนหนึ่งว่าเหตุที่จะให้พระสัทธรรมศาสนานี้เสื่อม4ประการในจำนวน4ประการนี้ข้อแรกเลยพระเถระจำมาผิดแล้วก็บอกสอนคนอื่นต่อไปก็เลยทำให้เกิดความเลอะเลือนเกิดความฟั่นเฟือนหลังจากนั้นก็เสื่อมสูญจางคายแห่งพระสัทธรรมข้อต่อมาก็คือพระเถระที่เป็นปาโมกทรงธรรมทรงวิมานในเข้าใจพระสูตรชัดเจนแต่ไม่บอกไม่สอนคนอื่นอีกหน่อยก็ตายไปไม่มีใครสืบเชื่อขาดมูลเชื่อถ้าพูดแบบประเทศเราเรียกว่าขาดมูลเชื่อบ่มีมูลเชื่อแล้วจิบหายวายวอดเป็นนั้นว่าเราจะต้องพยายามทำให้คนใหม่เข้าใจคนเก่าก็ไม่หลงลืมให้มันถูกต้องตอนนี้บอกว่าขคันตลานิไซนิไลไซเสละสุเมลุลาชปันนลาชีเจญญะอันว่าพื้นประตูอากาศกลางหาวและเขาสุเมลุลาดและพญาผู้ดอยดงดวงขนาดอันเป็นเดโยอาศัยนอนแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีเจญญะก็จงมาเป็นชัยชนะเตชะอนุภาพอันมากเตแก่ท่านเถินไอ้คัคคนาเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าท้องฟ้าระหว่างต่อกันผู้ภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าโอโซนช ชั้นโอโซนระหว่างที่มีออกซิเจนและไปต่อกับอวกาศที่ไม่มีออกซิเจนตรงนี้จะมีอากาศที่หนาแน่นเรียกว่าโอโซนห่อหุ้มปกคลุมโลกอยู่เป็นเครื่องกั้นป้องกันแสงอุลตราไวโอเลตอันร้อนแรงจากดวงอาทิตย์ถ้าหากไม่มีโอโซนหรือคัคคนาที่พูดถึงนี้ก็จะเป็นสาเหตุให้อุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์นี้แผ่เผาโลกอย่างเร่าร้อนเป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำเต่ากุ้งหอยปูปลาตาบอดเป็นบาดแผลเบื่อหวะนอกจากนั้นก็มะเร็งกินผิวหนังของคนและยิ่งกว่านั้นต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ไม่สามารถอยู่ได้มนุษย์ก็จะตายไปถ้าอุลตราไวโอเลตนี่แรงขึ้นเราก็อาศัยคัคคนาตรงนี้แต่ตรงนี้คัคคนาได้รับการเบียดเบียนโลกทางตะวันตกหวาดกลัวมากมีการประชุมกันเพราะว่าโอโซนคือคัคคนานี่มันรั่วเป็นรูโบก็เรียกว่าโอโซนโฮลรูแห่งโอโซนมนุษย์ได้ปล่อยสาร CFC คลอโรฟลูโรคาร์บอนที่ผลิตขึ้นมาจากดินปล่อยลอยฟ่องขึ้นไปแล้วก็ไปกัดชั้นโอโซนนี้ให้รั่วโบออกมาและทำให้โรคนี้มีความร้อนแรงทำให้โรคนี้มีโรคมะเร็งทำให้อันตรายเกิดแก่สัตว์น้ำตายได้มากขึ้นคนก็จะตายมากขึ้นความร้อนในโลกได้แรงขึ้นเขาพยายามสกัดกั้นประชุมเพื่อจะหาทางกั้นปัญหาแก้ปัญหาคัคคนารั่วหรือว่าโอโซนโฮลโอโซนรั่วเนี่ยจะมีการประชุมกันทีๆเรื่องสภาพแวดล้อมภัยแห่งสิ่งแวดล้อมของโลกเดี๋ยวนี้หวาดกลัวกันมากในประเทศที่เจริญแล้วเขามีการประชุมแบบเรียกว่า International Conference on Ozone Layer and Completion โอ้ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งมั่งค่าไปหน่อยคนโบราณก็รู้เหมือนกันตรงนี้จะมีฤทธิ์มีเดชอาศัยคัคคนาอันนี้แหละที่จะต้องมาช่วยป้องกันภัยอันนี้จึงมีคำสวดว่าคัคคนาตะลานิสัยนิไลไสเสละสุเมลุลาจะปันนลาชีจัญญาจัญญาอันว่าเพื่อนประตูอากาศกลางหาวและเขาสุเมนุลาดและปัญญาผู้ดอยดงดวงขนาดอันเป็นที่อยู่อาศัยนอนแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายชัยญาชัยญาก็จงมาเป็นใช่จันนาเตจะอนุภาพอันมากเตแก่ท่านเถินคำพีละโสพีนาเคนดานาคีปิสาจะพูตากาลีจัญญาจัญญาอันว่าพญานาคและนางนาคทั้งหลายอันอยู่ในห้วยในบ่อในบึงถ้ำหนองและในโซเขวอันเลิกก็ดีปีศาจาพูตากาลีจัญญาจัญญาอันว่าผีบริษัทให้ผีเสือน้ำและผีเสือบกทั้งหลายก็ดีใจเนี่ยใจเนี่ยก็จงมาเป็นใช่จันนาภาพแพ้กาเสกศัตรูทั้งมวลเตแก่ท่านเถินตุนเนมิตาโลกีใจเนี่ยใจเนี่ยอันวานิมิตอันสัวให้และพญาติที่โพยภัยโลคาทั้งหลายก็จงเป็นใช่จันนาเตแก่ท่านเถินมากว่าท่านทั้งหลายจะผจญภาพแพ้ยังนิมิตอันสัวให้และปัญญาที่โลคาทั้งหลายทั้งมวลนั่นเถินสิ่งที่สุธาคานมุขาชาใจเนี่ยใจเนี่ยไอตรงนี้ก็มักจะเพียนโบราณออกเสียงสิงคีสุธาธานาโมคาซาใจเนี้ยใจเนี้ยความจริงไม่ถูกนะคานมุขชาสิงคีสุธาคานมุขชาไอ้สิงคีสุธานี่หมายถึงเขาที่งอกขึ้นมาบนหัวแล้วก็สุธาพวกเธอที่เรียกว่านอเขาเลยนอคานะแปลว่าจมูกมุขะแปลว่าปากจึงนี้ก็ว่าสิงคีสุธาคานโมคาชาจัญญาจัญญาอันวานอเหตุและเขากวงโหดอันเกิดแก่หัวและดังก็ดีและอันว่าแควมูตันจันตคาตขูดแควและนองาอันเกิดมาแต่ปากก็ดีจัญญาจัญญาก็จึงมาเป็นใช่จันทภาพแท้กาเสกศัตรูทั้งมวลและพร้อมทั้งเป็นของคำเครื่องคูณให้แก่ท่านเธอลุนละโมกสาตราอันวสาตศีลอันเป็นของกาแข็งมันเกณฑ์อันอาจนำออกเสียใดยังสัพพโพยภัยและสัพพจเนียจังไร หูปัทวะอนตายอันให้บังเกิดยังคว่ำเสียสโศกเศร้าเสน่หาห้องให้เจญญาเจญญาก็จงมาเป็นชายชนะเตแก่ท่านเถิดยามปาทินาคากุลกันทะกังเจญญาเจญญาอันว่าเครื่องสังวานแห่งปัญญานาคคือดังสีดอกจำปาเป็นต้นเชญเชญก็จงมาเป็นใช่ชนะเตแก่ท่านเถินขจคันตุลังชนะสุกละผู้ช่างกะสิหาปัญญาคติปาเชญเชญเอตรงนี้ก็สับสนคนโบราณเขาออกเสียงทำให้สับสนแล้วก็จับไม่ได้สับจะออกว่าขจพลจตุลงทุกขลาภูทรงสีหาเพียกติปาชัยเนี่ยชัยะขออภัยไม่ใช่ว่าพ่อแม่บรมโบราณเพราะนี้เราออกเสียงกันผิดกับภาษาบาลีจนเพี้ยนแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีความหมายจับความหมายไม่ถูกก็จำสืบๆกันมาความจริงจะต้องใช้คำว่าขจคณะหมู่ช้างตุลังคะคณะหมู่มาสุกระภูชังคะพวกนี้ก็คือพวกเงือกงูหมูนาคหมูแรดหมูม้าหมูแรดพวกสุกระเนี่ยเป็นแรดก็ได้เป็นหมูก็ได้ภูชังคะก็คือพวกนาคพวกเงือกพวกงูหลังจากนั้นก็มีสีหะก็คือหมูราชสีพยัคฆะไม่ใช่เพียกนะพยัคฆะแปลว่าเสือโคร่งคติปาที่ปานี่ก็คือเสือเหลืองจะมีว่าขจกนตุลังคันสุตาระผู้ช่างคาสิหาปัญญาคติปาเจญญาเจญญาอันว่ามูสร้างมูมามูเฮดมูนาคเงือกงูมูราชสีและมูเสือโคงและเสือเหลืองเตชะสีอันนี้เตชะอนุภาพอันมากยถาและนี่ด้วยประการสันใดตะวังอันวทานชัยเจญญาก็จมนิชัยชนะเตชะอนุภาพคาเพขาเสกศัตรูในสกลชมพูทวีปทั้งมวลนั้นเทินตถาก็มีด้วยประการฉะนั้นเทินลุนละมุขยาตราอันวาสภาวะอันไหระงับดับเสียยังควมห้องไห้ก็ดีชิตเสนาลิปุปุณสุธีนลติชัญญาชัญญาอันว่าความผจญพาเพยังกำลังเท้าพญาและเสนาขาเสกศัตรูแล้วมีความสมสืนยินดีเมื่อพายลุ่นก็ดีชัยญาชัยญาก็จงมาเป็นชัยชนะอันลือชาปรากฏเตแก่ท่านเทินสุขาสุขาชีวีชัยญาชัยญาอันว่าควมเลี้ยงชีพอันง่ายสะดวกสบายเป็นอยู่สุขสบายก็ดีทรณีตะเลสตาสุสัญญาจัญญาจัญญาอันว่าควมตนภาพแพ้ด้วยดีเหนือพื้นแผ่นปฐพีในกะละทุ่งเมืองทุ่งยามตัวดีทรณีสันติสตาจัญญาจัญญาอันว่าดินจอดเนียงแผ่นดินตำอันเนืองไปด้วยหมู่บ้านและนิคมคามนิคมก็ดีชัยญาชัยญาก็จงมาเป็นชัยชนะอันลือชาปรากฏเตแก่ท่านหมดสุอันนั้นเถินขอไปพูดไปก็เหนื่อยไปมันเหนื่อยนะบอดมันลาแล้วท่านแต่ละก็ต้องฟังด้วยความเหนื่อยใจเย็นๆจะจบหรือไม่จบไม่ทราบเหนื่อยมากก็พักค่อยว่าค่อยเป็นค่อยไปเอาไปพูดกันฟังไล่ผีไล่สางไปในตัวแหละคนเขาถือกันอย่างนั้นในสมัยโบราณมังกลาดลัญญาภาวะเคชัยญาชัยญาอันว่าอาลัยแห่งมังกรคือวาลสมีอันแผ่ไปไกลได้ห้อยและพันอันมีแสงมามาบและเมืองแห่งอันโลภเลี้ยวกันโมมังกรทั้งหลายภาวะเคถึงเนื้ออากาศกลางหาวเจญญาเจญญาก็จงมาเป็นชัยญามงคลอันประเสริฐแก่ท่านเทิญวลุลัญญาเคเจญญาเจญญาอันว่าเดชะแห่งวรุณลัญญาก็ดีลักเสสลภูชเตชะจัญญาจัญญาอันวาเดชะแห่งเทพบุตรเทพดาอาหะขาปัญญาอิสุนและปัญญานาก็ดี พรมเมนดักขณาเจญญาเจญญาอันวามูแห่งพญาพรมและมูแห่งพญาอินทั้งหลายก็ดีก็จงมาเต้นใช้ชนะมงคลสวัสดิ์สถิตเตแก่ท่านโนดสุอันนันเถินราชาธิราชาจะยังจะยะจะยะอันว่าความผจญภาพแท้ยังเท้าพญาตนน้อยและพญาตนใหญ่ตนประเสริฐจะยะจะยะก็จงมาเป็นใช่ชนะเตชะอันมันคงแก่ท่านเถินตวงอันวทานใจญาใจญาก็จงประจนภาพแพ้ปัทวินสาพังใจญาใจญายังมูสะปัสสาและเท้าพญาข้าเสกศัตรูทั้งมวลหมู่ประจามิตรอันน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงอันอยู่เหนือพื้นแผ่นดินนี้เถินอรหันตาปเจกาพุทธสาสวังใจญาใจญาอันว่าพระอรหันตาเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเจญญะก็จงมาเป็นเจญญะมงคุณเตแก่ท่านเถิน พูดไปก็เหนื่อยไปอันยังหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเงาต่อกันไปมาถึงตรงนี้ก็มาถึงคันว่ามาเฮสุโลฮาโลฮาลินทาเทวาจัญญาจัญญาอันวาพญาอิสุนผู้เป็นใหญ่และพญาอังคาฮาราและพญาฮาลินทาเทพเจ้าทั้งหลายก็ดีพรมมาสุลโขอันวาพญาพรมสุลกเจ้าก็ดีจัญญาจัญญาก็จงมาเป็นใช่ชนะเตแก่ท่านเถิดนาโคจาอันว่าพญานาคก็ดีวิรุณหะโกจาอันว่าพญาวิรุณละหะกะก็ดีวิรุปะขอจันติมาลาวิอินโทจาอันว่าพญาวิรุปะขาก็ดีอันว่าพระจันทร์ก็ดีอันละพระอาทิตย์ก็ดีอินโทจาอันว่าพญาอินก็ดีเวนะไดโยจากุเวโลอันว่าพญาเวนไตก็ดีอันว่าพญากุเวนก็ดีวัลโนเปจาอะเกวาโยจาอันว่าพญาวัลนก็ดีอันว่าพญาอะคีและพญาวาโยก็ดีปชุนโหจาอันว่าพญาชุนหาก็ดีกุมาโลจาอันว่าพญาภูมาลกาก็ดีทัตลัทโกอันว่าพญาทัตลัทโกดีอัทลสมหเทวาอันว่าเทพยดาทั้งหลายผู้ใหญ่ทั้งสิบตนฝูงกล่าวมานี้เตชะสีก็ล้วนแต่มีตปะเตชะอนุภาพอันมากยถาแลนี้ด้วยประการสันใดตะวังอันวทานเจญญะเจญญะก็จงนี้ใช่ชนะภาพแท้กะเสกศัตรูฟุ้งมูปัจจามิตรทั้งหลายคาถาก็จงมีด้วยประการฉะนั้นเถินสิทธิตาปัสสาทโยอันวานักบวชเจ้าทั้งหลายฟุ้งนี้ลิสิทธิการอันมีลัทธิและดาบทเป็นเข้าเอสิโนสาวกาสาเพอันวานักบวชเจ้าทั้งหลายฟุ้งปาถนามรรคผลแสวงหายังปนิพานอันเป็นภาษาโวกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งมวลเทญลาโมอ่านเป็นใช่จะนันนำมาเสื่อมความชื่นชมยินดีพระวันตุเตก็จงให้เกิดนี้แก่ท่านเถินตรงนี้ยาวหน่อยแยกเรื่องนักบวชให้ฟังด้วยมันมีนักบวชอยู่สองประเภทสิทธิตาปัสสาทโยพวกนี้เป็นนักบวชเก่าแก่โบราณแสวงหาความเก่งทางฤทธิ์ทางเดชจึงใช้คำว่าสิทธิตาปัสสาทโยคือพวกมีฤทธิ์สิทธิการได้แก่พวกดาบทตาปัสสะพวกดาบทพวกฤาษีทั้งหลายพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการแสวงหาพระนิพพานเพื่อความดับทุกข์ขอให้มีฤทธิ์มีเดชได้มีชื่อเสียงโด่งดังคนนับหน้าถือตาจะได้ลังไลไปกราบไปไหว้เขาจบเพียงแค่นี้กิเลสท่วมหัวเพื่อฤาษีเหล่านี้ยังเป็นก่อข้อก่อกายังเป็นเด็กอมมือในทางพุทธศาสนาแต่ก็มีฤทธิ์มีเดชก็เอามาเป็นบริวารของพระพุทธเจ้าที่ก็มีนักบวชอีกประเภทหนึ่งพวกเอสิโนสาวกาสัพเพ พวกสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาหนทางเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์แสวงหามรรคผลแสวงหานิพพานคือนักบวชในทางพุทธศาสนาอย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละก็เรียกกันมาเอาระดมขุนพลระดมแห่งพละกำลังเดชานุภาพมาคุ้มครองนั่นแหละต่อมาก็มีคำว่าธรรมโมจาอันวาภาณวโรกุตลธรรมเจ้าเก่าประการก็ดีสังโฆจาอันวาพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายก็ดีชัยยะก็จงมาเป็นชัยชนะเตแก่ท่านเถินทัสสปโลจาอันวเทพเจ้าผู้เฝ้ารักษายังทีทั้งเสพก็ดีชัยยะกังมากว่าชัยยะโสถีอันว่าความสวัสดีชัยยะโสกทั้งหลายก็ดีภาวันตูก็จงมีเตแก่ทานเอเตนะชัยยะเตเชนะด้วยเตชานุภาพแห่งชัยยะปกรลนสูตรอันนี้ชัยยะโสถีอันว่าชัยชนะสิริสวัสดีปวันตุก็จงเตแก่ท่านเถินเอเตนะพุทธเตเชนะด้วยเตชะอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชัยยะมังคลังอันว่าชัยยะมงคลอันประเสริฐโหตูก็ขอจงให้เกิดมีโนแก่พวกเข้าทั้งหลายนั่นเถินหลังจากนั้นก็มาถึงพรหมคณามเหสิโนเจโยปีพุทธสาสิริมาโตอายังมลสะจปาปีมาโตปวาเจโยอุงโคเจยุงโพธิมันเดปโมทิตาใจญาตถาอินทกนามเทวคนามสุปันนกนามนาคคนามสาปคนามมเหสิโนเจโยปีลัดเอาเลยมันยาวก็คำเก่านั่นแหละวนไปเวียนมาแต่บอกชื่อของหมู่คณะซึ่งมันผิดกันตรงมาถึงพรหมคณามตรงนี้ก็พูดถึงพญาพรหมพวกชั้นพรหมสูงสนมาชื่นชมยินดีในชัยชนะเมื่อพระพุทธเจ้าของเราชนะมารอันว่าหมู่แห่งพญาพรหมทั้งหลายปโมทิตาอันมีใจส้มเสื่นยินดีแล้วอุโคเสยยุ่งก่อเพิงเปล่าเตือนบอกข่าวไหโหยังอันมิใช่จะนำมาเหสิโนจะโยปีแห่งพระพุทธเจ้าตนแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่โพธิมันเดในควงพื้นต้นไม้สีมหาโพธิทานในกัลยาณนั้นว่าจะโยปีพุทธศาสิริมาโตอายังมลสจปาปีมาโตปราจะโยอิติดังนี้เทโยปีอันวาชัยชนภาพแท้พญามารกับทั้งเสนามารโหติก็ย่อมมีพุทธศาสนิมาโตแก่พระพุทธเจ้าตนมีสิริจาส่วนวาอายังปราชโยอันวาควมปาชัยภายแพ้อันนี้โหติก็ย่อมมีมาลัชจำปาปีมาโตแก่พญามารผู้ใจบาปอินทกนามอันวามูแห่งพระอินทร์ก็ดีไล่ไปเลยทีเทวกนามอันวามูแห่งเทวดาทั้งหลายก็ดีสุบันนกนามย่อไปเลยนะเวลามันจะหมดแล้วทั้งมันเหนื่อยด้วยอินทกนามโมแห่งพระอินทร์สุปันนกนามโมแห่งพระยาคุดทั้งหลายนาคคนามโมแห่งพระยานาคทั้งหลายสัพพคนามไม่ใช่สลามบคนามนะโมแห่งเทพปยดาทั้งหลายอาทิสมานกายฟุงยายยังเดลดาจุคูมูไม่ไพพนอมแห่งห้องทองสวรรค์สันวิมานในแสนโกฏจักรวาลทั้งหลายทั้งมวลก็ดีปโมทิตวาปโมทิตาก็ล้วนมีใจส้มเสื่นยินดีแล้วโคเสยยุ่งเปล่าประกาศเตือนบอกข่าวส่งเสียงกันไปให้หูเสิงอันมีไส้สนัญญังพญามารกับทั้งเสนามารและมนุษย์ฝูงเป็นมารมเหสิโนจะโยปีอันว่าพระพุทธเจ้าตนแสวงหายังประคุณอันยิ่งใหญ่มีไส้ชนะแล้วพวนที่มันเดในข่วงต้นไม้สีมหาโพตถาในกัลยาณนั้นวจโยปีพุทธศาสิริมาโตอายังมลชจปาปีมาโตปวาจโยโยปีอันวชัยชนะภาพแพ้กระเสิร์ฟศัตรูก ครับทั้งปัญญามารและเสนามารทั้งมวลโหติก็ย่อมมีแก่พระพุทธเจ้าตนมีสิริอันว่าคว่ำภายแพ้อันนั้นโหติย่อมมีมาลัสปาปิมาโตแก่ปัญญามารผู้ใจเป็นบาปแลสะพันอยู่พุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนตาสหูแจ้งยังโลกทั้งปวงชยันโตข้าก็ได้ใช่ชนะพาแพ้มาลังยังพญามารกับทั้งเสนามารโพธิยามุเลแทบเงาไม้สีมหาโพนันติวัฒโนขหายควมจำเริญส้มเตือนยินดีสกญานังแก่ชาวสากยราชทั้งหลายโหตีก็ย่อมมีตถาด้วยประการสันใดวิชโยอันวากิริยาอันประจนพาแผ่ยังสาภุปัทวะอันตรายทั้งหลายทั้งมวลโหตูก็ขอจงมีเตแก่ท่านเถินนันติวัฒโนอันให้จำเริญคว่ำส้มเชิญยินดียาตินังให้แก่ญาติพี่น้องเผ่าพงวงศาทั้งหลายอาสูก็จงมีเอวาเมวัตถาด้วยประการฉะนั้นเถินพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอาคัปปโตตนบรรลุแล้วซึ่งพญาสัพญุตตญาณอันประเสริฐปโมทติก็ยอมส้มเสริญยินดีเบิกบานอยู่อัปราชิตปันลังเกเหนือแผ่นแก้ววอนประจนภาแผ่พญามารชยมังคะเลอันเป็นใจยมงคลปฐวิโปคะเลเหนือใบบัวคือแผ่นดินสีเสเป็นยอดเป็นจอมอภิเสเกอันเป็นบอนอภิเสสมยุตตญาณังตปพุทธานังแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายพูดถึงตรงนี้ก็น่าคิดที่บอกว่าปฐวิโปคะเลอภิเสเกสปพุทธานังนี่ก็ว่าสีเสปฐวิโปคะเลพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านอยู่บนศีรษะแห่งแผ่นดินยอดแห่งแผ่นดินหมายถึงใบบัวคือแผ่นดินนี้ลอยอยู่ในน้ำมหาสมุทรแล้วก็อภิเสกสัพพุทธานังเป็นที่อภิเสกเกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตจะต้องมาตรัสรู้ใต้ร่มไม้กลางพื้นแผ่นดินไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดพระอรหันต์ที่ไหนจะไปตรัสรู้บนปราสาทราชวังวิมานห้องแอร์ปรับอากาศเพราะเหตุนั้นอันนี้เป็นความหมายชัดเจนให้เราสำนึกอยู่เสมอว่าเราจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีจะต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นท่านสีเสปทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปโตท่านบรรลุธรรมอยู่บนเนื้อแผ่นดินใต้ต้นไม้ที่เรียกว่าเป็นยอดแห่งแผ่นดินได้อภิเสกพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่พื้นแผ่นดินอย่าเป็นผู้ฟุ่มเฟือยอย่าปรารถนาวัตถุอะไรมากนักอภิเสกอันเป็นบอนอภิเสกสัพพุทธานังแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายยะถาและนี้ด้วยประการสันใดตะวังอันวาทานตถาคือว่าจงมีความส้มเสริญยินดีทั้งมวลโดยประการดังพระพุทธเจ้าสมัยนั้นเถินสุนัขตังอันว่าควมประพฤติปฏิบัติถือแล้วดีแล้วยามใดก็ตามสุมังคลังเป็นมงคลดีสุปภาทางเป็นและสมีรังสีอันดีสุหุติตังก็เป็นความหงเฮืองดีสุขโนเป็นเวลาดีสุมุทุโตเป็นยามดีก็ดีจ๋าอันหนึ่งสุยิตถังอันวาบูชาแล้วพรหมจรีสูงในพรหมจรีบุคคลทั้งหลายกายกมังอันนี้พูดถึงเลิกพานาทีไม่ต้องรอวันจมวันภูพระสุขเข้าพระเสาแสกแจ่มแน่เห็นบันดีอยู่ตลอดเลยพระพุทธเจ้าของเราได้บอกสุนักตังสุมังกลักสุปปาตักสุทีตังเนี่ยเลิกดีคู่ดีมงคลดีแสงสว่างดียามดีดีทั้งนั้นเมื่อยามใดที่เราคิดดีเราบูชาแล้วอย่างดีในพรหมจารีบุคคลรู้จักคุณค่าของบุคคลผู้ประพฤติธรรมนี้คุณงามความดีเป็นที่พึ่งพาอาศัยทางด้านจิตใจจึงบอกว่าสุจิตถังพรหมจารีสุขได้บูชาแล้วเป็นอย่างดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายก็ภัยแปรไถบังเตลาบังกายกมังอันว่าการประพฤติทางกายประทักที่นั่งอันเป็นกุศลสุจริตก็ดีวาจากำลังอันว่าควบเว้าทางวาจาประทักที่นั่ง ป็นความเว้าอันดีมีคุณประเสริฐก็ดีมโนกรรมังอันว่าความเกิดทางใจปฐกินังเป็นการคิดถือคิดดีแล้วก็ดีปณิธิอันว่าความปรารถนาอันตั้งไว้แล้วเตะของทันปฐกขีหน้าเป็นความปรารถนาอันประเสริฐก็ดีปรารถนาอะไรปรารถนาพระนิพพานปรารถนาความสิ้นไปของกิเลสนั่นแหละจึงเรียกว่าปณิธิเตปทักขินามีความปรารถนาตั้งใจไว้อย่างดีอย่างถูกต้องไม่ได้ปรารถนาทุกเละทุกเว้ยล่ำรวยเงินทองโดยไปต้องทำงานทำการไม่เอาเพราะเหตุนั้นมันไม่ดีนั้นอันนี้มันดีจึงบอกว่าปณิธิเตปทักขินาอันว่าความปรารถนาอันตั้งไว้ดีแล้วปทักขินาเป็นความปรารถนาอันประเสริฐดีปทักขินานิกัตตวาอันว่าการกระทำแล้วยังสุจริตกรรมอันประเสริฐทั้งหลายทั้งกายวาจาและใจก็บ่เศร้าบ่มองละพันตะเถ